bir meclis-i misalide, şeriatle medeniyet-i hazıra, dehâ-i fennî ile hüdâ-i şer'î müvazeneleri. Birinci harbin mütareke başında, bir cuma gecesinde, bir rüyâ-i sadıkada, misali âleminde, bir meclis-i azimde, benden sual ettiler. Mağlubiyet, sonunda İslam'ın âleminde ne hal peyda olacak? Asr-ı hazır mebusu sıfatıyla söyledim. Onlar da dinlediler. Eski zamandan beri, İstiklal-i İslam'ın bekası, hem kelimetullah'ın ilası için, farz-ı kifayi cihadı, o lazime-i diyanet deruhte ile, kendini yek vücud-u vahdani, İslam'ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet, şu millet-i İslam'ın felaket-i mazisi, getirecek de elbet İslam'ın âlemine saadet ve hürriyet. Olur geçen musibet, istikbalde telafi. Üçü veren, üç yüzü kazandıran, etmiyor elbette hiç hasaret. Halini istikbale tebdil eder zihimmet. Zira ki şu musibet, hayatımız mayesi olan şefkat, uhuvvet, tesanüdü İslam'ı harikulade etti, inkişaf-ı uhuvvet. Tesri-i ihtizazı, tahrib-i medeniyet, deniyet-i hazıra sureti değişecek, sistemi bozulacak, zuhur edecek o vakit İslami medeniyet. Müslümanlar bil ihtiyar elbet evvel girecek. Muvazene istersen, şer'in medeniyeti, şimdiki medeniyet, esaslara dikkat et, asarlara nazar et. Şimdiki medeniyet esasatı menfidir. Menfi olan beş esas ona temel, hem kıymet. Onlarla çarh kurulur. İşte noktayı istinat. Hakka bedel kuvvettir. Kuvvet ise şe'nidir tecavüz ve tearuz. Bundan çıkar hıyanet. Hedefi kastı, fazilet bedeline hasis bir menfaattir. Menfaatın şe'nidir tezahum ve tehasum. Bundan çıkar cinayet. Hayattaki kanunu, teavun bedeline bir düsturu cidaldir. Cidalin şe'ni budur. Tenazu ve tedafu. Bundan çıkar sefalet. Akvamların beyninde rabıtayı esası, aharın zararına müntebih unsuriyet. Başkaları yutmakla beslenir, alır kuvvet. Milliyet-i menfiye, unsuriyet, milliyet. Şe'ni olur daima böyle müthiş tesadüm, böyle feci telatum, bundan çıkar helaket. Beşincisi şudur ki, cazibedar hizmeti, heva, hevesi teşci, teshil, hevesatı, arzuları da tatmin, bundan çıkar sefahet. O heva hem heves, şe'ni budur daima, insanı memsuh eder, sireti değiştirir, manevi meshediyor, değişir insaniyet. Şu medenilerden çoğunun, eğer içini dışına çevirirsen, görürsün. Başta maymunla tilki, yılanla ayı, hınzır. Sireti olur suret. Gelir hayali karşına, postları ile tüyleri. İşte şununla görünür meydandaki asarı. Zemindeki mevazin mizanıdır şeriat. Şeriattaki rahmet, semai Kur'an'dandır. Medeniyeti Kur'an esasları müsbettir. Beş müsbet esas üzere döner çarh-ı saadet. Noktayı istinadı, kuvvete bedel haktır. Hakkın daim şe'nidir, adalet ve tevazun. Bundan çıkar selamet, zail olur şekavet. Hedefinde menfaat yerine fazilettir. Faziletin şe'nidir muhabbet ve tecazüp. Bundan çıkar saadet, zail olur adavet. Hayattaki düsturu cidal kıtal yerine düsturu teavündür. O düsturun şe'nidir ittihat ve tesanüt. Hayatlanır cemaat. Sureti hizmetinde heva heves yerine hüdâ-i hidayettir. O hüdanın şe'nidir insana layık tarzda terakki ve refahet. Ruha lazım surette tenevvür ve tekamül, kitlelerin içinde cihetül vahdeti de tard eder unsuriyet. hem de menfi milliyet. Hem onların yerine rabıtay dinidir, nisbeti vatanidir, alakayı sınıfidir, uhuvveti imani. Şu rabıtanın şehnidir, samimi bir uhuvvet. Umumi bir selamet. Hariç etse tecavüz, o da eder tedafu. İşte şimdi anladın, sırrı nedir ki küsmüş, almadı medeniyet. Şimdiye kadar İslamlar ihtiyarla girmemiş, şu medeniyeti hazıra. Onlara yaramamış, hem de onlara vurmuş, müthiş kaydı esaret. Belki nev-i beşere tiryak iken zehir olmuş. %80'ini atmış meşakkat ve şekavet. %10'u çıkarmış müzahraf bir saadet. Diğer 10'u bırakmış beyne beyne bir rahat. Zalim ekallin olmuş gelen rıbh-i ticaret. Lakin saadet odur, külle ola saadet. La akal ekseriyeti olsa medar-ı necat. Nev-i beşere rahmet nazil olan şu Kur'an, ancak kabul ediyor bir tarz-ı medeniyet. Umuma ya eksere verirse bir saadet. Şimdiki tarz-ı hazır, heves serbest olmuştur, heva da hür olmuştur, hayvani bir hürriyet. Heves tahakküm eder, heva da müstebittir, gayri zaruri hacatı, hevaici zaruri hükmüne geçirmiştir. İzale etti rahat. Bedavette bir adam 4 şeye muhtaç iken, medeniyet 100 şeye muhtaç fakir etmiştir. Sayı helal, masrafa etmemiştir kifayet. Onda hile, harama beşeri sevk etmiştir. Ahlakın esasını şu noktadan bozmuştur. Cemaate hem nev'e vermiştir servet, haşmet, ferdi, şahsı ahlaksız, hem fakir eylemiştir. Bunun şahidi çoktur. Kurun-u ula'daki mecmu vahşet ve cinayet, hem gadr ve hem hıyanet. Şu medeniyeti habise tek bir defada kustu, midesi daha bulanır. Demek daha dehşetli kusacak. Evet, iki harbi umumi ile öyle kustu ki, hava, deniz, kara yüzlerini bulandırdı, kanla lekeledi. Âlem-i İslam'daki istinkâf-ı manidar, hem de bir cay-i dikkat, kabulde muzdariptir, soğuk da davranmıştır. Evet, şeriat-ı garrada olan nur-u ilahi, hassa-i mümtazıdır. İstigna, istiklaliyet. O hassadır bırakmaz ki o nuru hidayet. Şu medeniyet ruhu olan Roma dehası ona tahakküm etsin. Onda olan hidayet, bundaki felsefe ile mezc olmaz. Hem aşılanmaz, hem de tabi olamaz. İslamiyet ruhunda şefkat, izzet-i iman, beslediği şeriat. Kur'an-ı muciz beyan, tutmuş 7 beyzada hakaik-i şeriat. O yemin-i beyzada birer asay-ı Musa'dır. Sehhar medeniyet, istikbalde edecek ona secde-i hayret. Şimdi buna dikkat et. Eski Roma, Yunan'ın 2 dehası vardı. Bir asıldan tevemdi. Biri hayalaluttu, biri maddeperestti. Su içinde yağ gibi imtizaç olamadı. Mürur-u zaman istedi, medeniyet çabaladı, Hristiyanlık da çalıştı, temzicine muvaffak hiçbiri de olmadı. Her biri istiklalini fil cümle hıfz eyledi. Hatta el an adeta o 2 ruh, şimdi de cesetleri değişmiş. Alman, Fransız oldu. Güya bir nevi tenasuh başlarından geçmişti. Ey biraderi misali, zaman böyle gösterdi. O ikiz 2 deha, öküz gibi reddetti temzicin esbabını. Şimdi de barışmadı. Madem onlar tevemdi, kardeş ve arkadaştı, terakkide yoldaştı, birbiriyle dövüştü, hiç de barışmadılar. Nasıl olur ki aslı, hem madeni, matlağı başka çeşit olmuştu? Kur'an'da olan nuru, şeriat hidayeti, şu medeniyetin ruhu olan Roma dehası, birbiriyle barışır, hem mezcu ittihadı. O deha ile bu hüda menşeleri ayrıdır. Hüda semadan indi, deha zeminden çıktı. Hüda kalpte işliyor, dimağı da işletir. Deha dimağda işler, kalbi de karıştırır. Hüda ruhu eder tenvir, taneleri sümbüllettirir. Karanlıklı tabiat onunla ışıklanır. İstidad-ı kemali birdenbire yol alır, nefs-i cismani yapar, hizmetkâr-ı emirber. Melek sima ediyor insan-ı himmetperver. Deha ise evvela nefs-i cisme bakıyor, tabiata giriyor, nefsi tarla ediyor. İstidad-ı nefsani neşvu nema buluyor. Ruhu eder hizmetkâr, taneleri kuruyor. Şeytanın simasını beşerde gösteriyor. Hüda, hayateyne saadet veriyor, dareyne ziya neşrediyor, insanı yükseltiyor. Deccal misal dehayı âver, bunda da bir ince işaret var. Bir dar ile bir hayatı anlar, maddeperest olur ve dünya perver. İnsanı yapar birer canavar. Evet, deha, sağır tabiate tapar, kör kuvvete fermanber. Fakat hüda, şuurlu sanatı tanır, hikmetli kudrete bakar. Deha zemine küfran perdesi çeker. Hüda şükran nurunu serper. Bu sırdandır. Deha amay-ı asam, hüda semî-i basîr. Dehanın nazarında zemindeki nimetler sahipsiz ganimettir. Minnetsiz gasp ve sirkat, tabiatten koparmak canavarca his verir. Hüdanın nazarında zeminin sinesinde, kainatın yüzünde serpilmiş olan niam, rahmetin semeratı, her nimetin altında bir yedi muhsin görür, şükran ile öptürür. Bunu da inkar etmem. Medeniyette vardır mehasini kesire. Lakin onlar değildir ne nasraniyet malı, ne Avrupa icadı, ne şu asrın sanatı. Belki umum malıdır, telavuk-ı efkardan, semavi şeraiden, hem hacat-ı fıtriden, hususen şer'i ahmedi. İslami inkılaptan neşet eden bir maldır. Kimse temelluk etmez. Misaliler meclisi, o meclisin reisi tekrar sordu. Hem dedi, musibet olur her dem hıyanet neticesi. Mükafatın sebebi, ey şu asrın adamı. Kader bir sille vurdu, kazaya da çarptırdı. Hangi ef'alinizle kazaya hem kadere şöyle fetva verdiniz ki, kazay-ı ilahi musibetle hükmetti, sizlere hırpaladı. Hatay-ı ekseriyet olur sebep daima musibeti âmmeye. Dedim, beşerin dalalet-i fikrisi, nemrudane inadı, firavnane gururu şişti, şişti zeminde, yetişti semavata, hem de dokundu hassas sırr-ı hilkate. Semavattan indirdi tufan, taun misali, şu harbin zelzelesi, gavura yapıştırdı semavi bir silleyi. Demek ki şu musibet, bütün beşer musibetiydi. Nev'en umuma şamil, bir müşterek sebebi, maddi yulnuktan gelen dalalet-i fikriydi. Hürriyet-i hayvani, hevanın istibdadı. Hissemizin sebebi, erkan-ı İslami'de ihmal ve terkimizdi. Zira Halik Teala 24 saatten bir saati istedi. 5 vakit namaz için yalnız o saati bizden yine bizim için emretti, hem istedi. Tembellikle terk ettik, gafletle ihmal oldu. Şöyle de ceza gördük. 5 senede, 24 saatte daima talim ve meşakkatle tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi, nefsimize acıdık, kefareten 5 sene cebren oruç tutturdu. Kendi verdiği malından, 40'ından ya onundan birini zekat istedi, buhl ile hem zulmettik, haramı karıştırdık, ihtiyarla vermedikti. O da bizden aldırdı müterakim zekatı, haramdan da kurtardı. Amel cinsi cezadır. Ceza, cinsi ameldir. Salih amel ikiydi. Biri müsbet ve ihtiyari, biri menfi ıztırari. Bütün âlam, mesaib, âmal-i salihadır. Lakin menfidir, ıztırari. Hadis teselli verdi. Bu milleti günahkar kanıyla abdest aldı. Fiili bir tevbe etti. Mükafat-ı acili, şu milletin humsu 4 milyonu çıkardı, derece-i velayet, mertebe-i şehadet ile gazilik verdi, günahı sildi. bu meclis-i âli misali bu sözü tahsin etti. Ben de birden uyandım, belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır, rüya bir nevi yakazadır. Orada asrın vekili, burada Said-i Nursi. Cehil, mecazı eline alsa hakikat yapar. İlmin elinden eğer cehlin eline düşse mecaz, eder inkılap hakikate, hem açar hurafata kapılar. Küçüklüğümde gördüm ki hasfolmuştu kamer. Sordum ben validemden. Dedi, yılan yutmuştur. Dedim, neden görünür? Dedi, orada yılanlar böyle nim şeffaf olur. İşte böyle bir mecaz hakikat zannedilmiş. Medarı şems ve kamer, tekatu noktaları olan re's ve zenep'te arzın hayluletiyle bir emri ilahiyle münhasif olur kamer. İki kavsi mevhume tinnineyn yad edilmiş, hayali bir teşbih ile isim müsemma olmuş. Tinnin ise yılandır. Mübalağa zemm-i zimnidir. Hangi şeyi vasfetsen olduğu gibi vasfet. Medhin mübalağası bence zemm-i zimnidir. İhsan-ı ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Şöhret zalimedir. Şöhret bir müstebittir. Sahibine mal eder başkasının malını. Meşhur Hoca Nasreddin letaifi içinde zekatı, yani onda biri onundur asıl malı. Rüstem-i Sistani, onun hayal-i şanı, garet etti bir asır mefahir-i İran'ı. Gasb-ı garetle şişti o namdar hayali. Hurafata karıştı, attı nevi insanı. Din ile hayat kabili tefrik olduğunu zannedenler, felakete sebeptirler. Şu Jön Türk'ün hatası, bilmedi o bizdeki din hayatın esası. Millet ve İslamiyet ayrı ayrı zannetti. Medeniyet müstemir, müstevli vehmeyledi. Saadeti hayatı içinde görüyordu. Şimdi zaman gösterdi. Medeniyet sistemi bozuktu. Tam bir işareti gaybiyedir. Sekeratta olan dinsiz, zalim medeniyete bakıyor. Hem muzırdı. Tecrübe-i kat'iyye bize bunu gösterdi. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhyâ-i din ile olur şu milletin ihyası. İslam bunu anladı. Başka dinin aksine, dinimize temessük derecesi nispeten milletin terakkisi, ihmali nispetinde idi milletin tedennisi. Tarihi bir hakikat, ondan olmuş tenasî.